Zes uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Na een noodkreet van de inspectie zijn honderden asielzoekers gisteravond opgehaald bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze zijn ondergebracht in opvangplekken elders in de provincie Groningen, in Utrecht en in Almere. Volgens de inspectie moest er onmiddellijk worden ingegrepen in Ter Apel, omdat de slechte hygiëne er kan leiden tot de uitbraak van infectieziekten. De man die levenslang kreeg voor een dubbele moord in een supermarkt in 1990 komt naar verwachting vrij. Dat melden de Gelderlander en het AD in een podcast. Appie A. werd midden jaren 90 veroordeeld tot levenslang voor de moorden in de Albert Heijn in Oosterbeek. Nabestaanden maken bezwaar tegen zijn vrijlating. Op Kreta zijn vier Nederlanders opgepakt vanwege uitgaansgeweld. De jongeren van 18 en 19 jaar zouden in Chersonissos een andere Nederlander hebben aangevallen in het uitgaansgebied. Toen twee anderen te hulp schoten, kregen ook zij klappen. In het Wierdense veld in Overijssel heeft vannacht korte tijd brand gewoed. Een stuk veen van 100 bij 100 meter in het Natura 2000-gebied is afgebrand, meldde de brandweer Twente. Vanwege de droogte kwam de brandweer met veel voertuigen en mensen op de brand af. Door een veto van Rusland is een conferentie over het VN-verdrag tegen kernwapens geëindigd zonder slotverklaring. Rusland maakte bezwaar tegen een aantal punten in de tekst, maar welke precies wilde de Russische afgevaardigde niet zeggen. Het verdrag over de inperking van kernwapens uit 1970 blijft ook zonder de slotverklaring gewoon gelden. Marokko heeft zijn ambassadeur uit Tunesië teruggetrokken en de Tunesische ambassadeur in Marokko uitgewezen. Aanleiding is een bezoek aan de Tunesische president door de leider van Polisario. Dat is de onafhankelijkheidsbeweging voor de Westelijke Sahara, waarmee Marokko al bijna een halve eeuw een conflict heeft. Het weer: droog met zon en stapelwolken. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen iets koeler. Dit was het NOS Journaal. Naar Hiswater Water. 31 augustus tot met 4 september. Batavia Haven Lelystad. Honderden nieuwe boten, spetterende activiteiten en alles over duurzaam varen. Tickets hiswaterwater.nl. Wij kennen het geheim van Google. Upmention.nl. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Vloerverwarming, ook de professional, gaat snel naar warp-systems.nl. Zullen we meer gaan sparen of wat beleggen voor later? Nou, allebei. Precies. Juist naast een spaarbuffer kun je ook beginnen met beleggen. Zo kun je blijven doen wat je leuk vindt en misschien straks nog wel meer. Zo heb je met ING alles in de hand. Keertje bellen over de mogelijkheden? Voorgerecht of toetje? Oeh, allebei. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen. We eten en drinken nogal wat zuivel in Nederland. De gemiddelde melkkoe moet daarvoor 35.000 liter melk geven in haar leven. 35.000 liter. En ze wordt maar 6 jaar. Dan is ze leeggezogen. Uitgeput. En wordt ze afgedankt. Zuivel is niet zo zuiver als we denken. Kijk op wakkerdier.nl. Een website die het verschil maakt. Customer journeys, user experience design, front-end frameworks. Gelukkig is er een bureau dat het makkelijk maakt en alle disciplines verenigt. Kijk op fabriek.nl hoe wij verandering ontwerpen. Fabriek met QUE. NPO Radio 1. EO. Dit is de zaterdag. Met Astrid de Jong. Een hele goede morgen. Ja, het is alweer zaterdagochtend. Het is na zessen en dat betekent dat we de ochtendkranten gaan bespreken. Dat doe ik gelukkig niet alleen. Ik heb hulp hier in de studio. En als jij je er tegenaan wilt bemoeien, dan kan dat gewoon ook via de NPO Radio 1-app. hier aan tafel. Deze morgen twee opiniemakers, noem ik ze maar eventjes. Podcastmaker en oud-dwarsbestuurslid Jens Bosman is hier. En vanmorgen voor de eerste keer aangeschoven in de studio. Redacteur van De Nacht van de KRO NCRV en radio-dj hemzelf. Kevin, mooi. Hoe voelt het, Kevin? Ben je al... Ja, goedemorgen, Astrid. Ja, het voelt goed. Het is leuk om een keertje aan de andere kant te zitten. Ja, en niks aan de hand natuurlijk dat het 6 uur 's ochtends is. Nee, daarom. Heerlijk. Ik ben het gewend. En alle kranten natuurlijk al volledig doorgenomen. Dus dat is helemaal fijn. Jij ook natuurlijk, Jens. Zeker. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Eventjes over jou, Kevin. Want wat voor programma maak jij zelf als radio-dj? Ik heb zelf een programma op Wever Radio. West-Friesland Radio. En daar ben ik heel veel bezig met de nieuwe muziek. Daar hou ik heel erg van. Ik ga elke week door alle playlists op Spotify om de nieuwe muziek te ontdekken. Dus daar probeer ik mijn luisteraars altijd een klein beetje van op de hoogte te brengen. En een klein beetje vrolijkheid te brengen ook in hun wereld en leven. Want het is allemaal al zo negatief ook. En Jens, als we het dan over podcast, heb je vast wel een keer eerder verteld, maar ik weet het niet. Welke podcast kan ik luisteren voor jou? Van mij? Jou? Ik maak voor Dwars de Over Dwars podcast. Dus Dwars is de jonge organisatie van GroenLinks. Mm-hmm. Heeft een eigen magazine en daar maak ik dan de podcast voor. En dat zijn eigenlijk vaak gewoon interviewgesprekjes met mensen uit de politiek. En ik heb met een vriend van mij, een andere, nou ja, laten we het een politieke junkie noemen, het Rijnal-complex gemaakt. Dat is een podcastserie van 6 afleveringen over het CDA-congres uit 2010... Wat wij beschouwen als de meest belangrijke politieke gebeurtenis van onze generatie. Waarom precies leg ik uit in de podcast. Ja, ik ben wel benieuwd nu, dat doe je heel goed. Zeker, ja. Zeker. Dat is een mooie teaser. Maar in die 6 afleveringen, we hebben het hele congres 8 uur lang hebben we teruggekeken. En we hapje voor hapje bespreken we dat congres met fragmenten en analyses. Het is enorm vermakelijk, vind ik zelf. Ik heb er nu wel zin in. Nou, gaan we dan terugzoeken. Maar nu gaan we het over de kranten van het weekend hebben. De voorpagina's. Kevin, wat heb jij gelezen op de voorpagina's van de kranten die jij voor je had vanmorgen? Ja, ik ging door de Telegraaf heen vanmorgen vroeg. En toen zag ik een fotootje van een Spaans strand. Heel druk Spaans strand, mensen in zee. En daar stond met een gele tekst heel groot op: Spaanse playa's steeds smaller. En daar heb ik eventjes een klein beetje meer info over opgezocht. Het was zeg maar zo'n teaserfotootje op de voorpagina. Want de rest een ging over Max Verstappen. Teaserfotootje. Dat je echt denkt van, oh, daar wil ik alles van weten. Dus ik ben toch even... Mooi. Want de rest van de voorpagina ging over Max Verstappen. En dat boeit me niet zo heel veel. Oh, nee. Sorry, Max. maar ik ging verder bladeren. En het blijkt dus dat de Spaanse stranden steeds kleiner worden. Door de klimaatverandering, droogte... Middellandse Zee natuurlijk op en de rivieren drogen uit en daardoor erodeert er minder zand op de stranden in Spanje en aan de Middellandse Zeekust. Dus ik vond het eigenlijk heel sneu, want die Spaanse mensen, daar wordt het al heter, daar wordt het al droger en dan kunnen ze ook niet meer naar het strand. Ook niet naar het strand. Maar je zou toch denken dat als het droger wordt, dat het dan meer eb wordt en dat je dan meer strand krijgt. Ja, dat. Maar het. Dat Sorry. Ik, ja. Dat dacht ik ook. Ik heb er ook weer niet zo lang in gelezen. Nee, het was een teaser, niet een heel artikel. Ja. Maar ik vond het verdrietig en het had dus iets te maken ook met dat de kust werd volgebouwd, dus dat de zee minder plek had om te eroderen. Oh. Dus dat was een gevolg van een klimaatverandering en een soort van het volbouwen van de mens van die stranden. Minder strand in ieder geval in Spanje. Ja, en jij, Jens, wat vond je op de voorpagina's? Allereerst de Volkskrant. Daar staat natuurlijk vooral in het kop grote crisis over Ter Apel. Daar gaat het met name, de Volkskrant focust op de veilige landers, dus de groep mensen die eigenlijk geen kans maken op een asielplekje in Nederland, maar wel zorgen voor veel overlast. Dus die 3 of 5% of zo? Ja, 4% ongeveer inderdaad, dus dat zit er mooi tussenin. Ja. Maar wat mij vooral opviel, heel klein, rechts in een kolommetje, dat mensen niet goed kunnen ruiken, is een hardnekkig misverstand, zegt de Volkskrant. Dit heeft niks meer met Ter Apel te maken. Gewoon een klein stukje wetenschap. We doen het soms qua ruiken zelfs beter dan de hond. Nou, echt? Ik wist dit niet. Ik niet in elk geval. Ik heb een hele slechte heel neus. Even, want dit was te veel informatie in één keer. Dus er is dus blijkbaar, dat had ik al gemist, gaat een gerucht dat we minder goed kunnen ruiken? Nou ja, er is blijkbaar een misverstand. dat mensen niet goed kunnen ruiken. Dat misverstand had ik al gemist. Wist ik niet, voor mezelf klopt dit. Ik heb een slechte neus. Maar over het algemeen doen wij het blijkbaar soms beter dan de hond. Maar dat wil eigenlijk dus zeggen dat honden heel slecht ruiken. Misschien ruiken honden heel slecht. Ik heb het artikel verder niet gelezen, maar ik las dit en ik dacht... voorpagina. Prima. Tuurlijk weten we ook weer. Ik vind het leuk om dit weer te weten. Nog iets op de voorpagina's verder? Ja, heel veel over Terre Apel natuurlijk. Ja. Ik zag ook weer zo'n foto van afgelopen nacht volgens mij... dat iedereen weer buiten sliep. Dat toch dat weer, hè? Raakte hem ook wel aan. En ik wil dat eigenlijk niet hebben vandaag daarover. Want volgens mij kan de Radio 1-luisteraar daar vandaag al genoeg over horen. Maar daar stonden de voorpagina's natuurlijk vol van, met die foto's. Ja. We hebben natuurlijk doorgebladerd, of eigenlijk hebben jullie vooral doorgebladerd. We gaan zo verder praten over de kranten van vandaag. Blijf ook gewoon appen. Misschien heb je ook al een krant opengeslagen... Of misschien wil je reageren op wat er besproken wordt, kan via de NPO Radio 1 app. Back it up. Caro Emerald was dat. Dit is de zaterdag. Schrijft de Telegraaf. En het AD schrijft het Parool. Schrijft de Volkskrant. Ja, ze schrijven van alles. En wat schrijven ze dan? Nou, gelukkig hebben Jens Bosman, oud dwarsbestuurslid en podcastmaker, en Gavin Mooy, redacteur bij de KRO NCRV en Radio DJ, voor ons die kranten helemaal doorgespit. En we hadden het net nog even over de voorpagina's. Dus een fijn, krijg echt een heel epistel in de app van Diana Kort, die precies kan uitleggen waarom we minder goed zijn gaan ruiken, Jens. Oh, wat fijn. En het is voornamelijk, wat ik dan heel grappig vind, dat wist ik dus ook weer niet, maar leuk om te weten, dat we een steeds grotere herseninhoud krijgen en daardoor steeds minder reukvermogen. Tenminste, dat denkt Diana. Maar goed, voordat ik dat helemaal voor ga lezen, dan kunnen mensen vast in de krant meer over vinden. Dus dat ik een slechte neus heb, is in die zin een goed teken. Je hebt meer hersens gekregen. Oké, ja. Kan ik mee leven. Dan echt heel lang geleden, hoor. Niet dan vorige week vrijdag. En Nancy, die stuurt een appje, die zegt nog even over Ter Apel. Ik hoorde in het nieuws dat heel veel asielzoekers buiten slapen omdat ze niet mee wilden in de bussen. Dat klopt, Nancy, maar heel veel mensen durven niet weg uit Ter Apel omdat ze bang zijn dat hun aanvraag bij de IND dan vertraging oploopt. Dat heb ik dan toevallig gisteren nog allemaal weer doorgenomen. Dan gaan we nu dieper in de kranten duiken. We beginnen bij jou, Kevin. Wat wilde jij aandragen aan artikel? Ik zag in de Telegraaf staan een veelbelovende ontdekking door de James Webb-telescoop. Ik weet niet of jullie dat nieuws rondom die telescoop een beetje hebben gevolgd. Dat was degene van die foto's, toch? Die inderdaad. Foto van Jupiter. Van foto van Jupiter was inderdaad vorige week al. En die telescoop werd ergens vorig jaar gelanceerd en die moest allemaal nieuwe ontdekkingen en in de sterrenkunde teweeg brengen. En gisteren is toch wel de bijzonderste ontdekking tot nu toe gedaan door die telescoop, in ieder geval volgens de Telegraaf dan. Hij heeft namelijk koolstofdioxide geconstateerd bij een exoplaneet. En een exoplaneet is een planeet die mogelijk een beetje op de aarde lijkt. En dat is dus ook volgens wetenschappers te vergelijken met het moment dat microscoop voor het eerst heel erg ver kon inzoomen op iets. Dus te vergelijken met de uitvinding van een microscoop, een kijkglas op een nieuwe wereld. Het is dus heel bijzonder dat die koolstofdioxide daar is geconstateerd, want dat betekent gewoon dat daar mogelijk leven zou kunnen zijn. Is de kop in de Telegraaf dan ook waarschijnlijk leven op exoplaneet? Nou, de kop is ontdekking veelbelovend. Ja, hoor. In zoektocht naar buitenaards leven. En mij interesseerde dat wel heel erg. Want ik ben laatst, dat was een paar weken geleden, ben ik een beetje in een zwart gat gevallen op YouTube. Dat is leuk. Dat is een goed woord gegeven. Ja, heel mooi. Ja. Over ook die zoektocht naar buitenaards leven. En daar ging het over, zag ik op een gegeven moment een video, dat waarom we op zoek gaan naar buitenaards leven. En dat is ook een klein beetje om ons eigen voortbestaan een soort van veilig te stellen. Dat klinkt heel vaag, maar dat gaat erover dat we heel erg hopen eigenlijk dat er buitenaards leven is. Want als wij niks vinden wat verder is geëvalueerd of op hetzelfde niveau is geëvalueerd dan wij, dat betekent dat er misschien dat het misschien niet mogelijk is in het universum om verder te gaan dan waar wij zijn. Dus dat we een soort van gedoemd zijn om is wel psychologie voor gevorderd, hoor. Inderdaad. Maar ik vond het een mooi artikel. En ja, het wakkerde mijn interesse in die hele zoektocht weer aan. Het is trouwens nog niet dat dan op die planeet. Planeet WASP-39b. Oh, mooie naam. Ja. het is nog niet zeker dat daar leven is. Want het is daar wel 900 graden op het oppervlakte. Maar er is koolstofdioxide te vinden. En het feit dat is gevonden, dat stelt wel veel sterrenkundigen en onderzoekers gerust dat er misschien meer onderzocht kan worden. Het was hier deze zomer ook vrij warm, dus op zich. Ja. Dat is waar. En ze willen zich nu focussen op een andere ster, de TRAPPIST-1, waar zeven planeten omheen draaien, waar het niet te heet en niet te koud is, en waar ze dus ook dat onderzoek willen doen op die gassen. Ik vind het was mooi hoe jij brengt dat het geruststellend is dat er misschien wel allerlei leven vlakbij is. Maar dat is wel, ja, het is dus. Ja, ik vind het dus helemaal niet geruststellend. Maar het is juist fijn. ik vind dat heel prettig om te weten dat we niet alleen zijn. Ja. Ik vind dat juist heel beangstigend. Maar we maken zelf al zo'n puinhoop van de planeet. En dan zijn straks koolstofdioxide mensjes die dat ook nog... ik zie het al helemaal gebeuren. Maar goed, ja, het staat in de Telegraaf. Dat het dus heel bijzonder was. En het was dus heel fijn voor die James Webb-telescoop. Want dat was ook een van de doelen van die telescoop. Om dus te ontdekken of er ergens gas is. En om dat gas ook te kunnen zien. En dat is nu gelukt. Dus sterrenkundigen vieren allemaal feest dit weekend, volgens mij. En... ik dus ook een beetje, want ik vond het stiekem wel een leuk feitje. Jij viert mee. Ja. Jens, wat heb jij gelezen? Ik heb in Trouw een heel mooi interview gelezen met John Chase. En John Chase is een rapper, maar hij is niet zomaar een rapper. Hij is wetenschapsrapper. Wat is een wetenschapsrapper? Prachtig, ik kende de term niet. Ik wist niet van het bestaan van het beroep wetenschapsrapper af. maar het gaat dus eigenlijk over iemand die door middel van best wel gewoon catchy teksten en catchy muziek probeert ingewikkelde onderwerpen toegankelijk te maken voor mensen. En door middel van zijn muziek eigenlijk. En het mooie is dat hij een achtergrond heeft, met name in de muziek, maar ook heel erg in het onderwijs en het omgaan met kinderen, en ook een beetje uit een moeilijke buurt. En heel erg soort van zag dat de manier van lesgeven, de klassieke manier van lesgeven, niet aansloeg bij die mensen. En dat meer probeerde te passen naar de mensen met wie hij omging en wat hij in zijn omgeving zag. En dat is hij dus gaan doen door middel van mixtapes en door middel van muziek. En daar steeds verder in gaan ontwikkelen. En het is een heel mooi interview. En hij er staat ook een stukje tekst van hem in. Ik zal dat zelf niet zo vertalen. Maar dacht je, gaat het nu rappen? Nee, ja. Kunnen we het niet laten horen? Daar ga ik niet over, maar dat zou wel grappig zijn. Bedankt voor de suggestie. Ja, maar hij vertelt er ook, en dat vind ik wel interessant, het gaat ook echt een beetje over diversiteit in wetenschap. En hoe verschillende vormen van communiceren over wetenschap ook leiden tot breder begrip over wetenschap. Dus hij zegt eigenlijk, op het moment dat je je boodschap op zoveel mogelijk verschillende manieren weet te vertalen, dan zorg je ook ervoor dat wetenschap voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is. En dat je met meer mensen op één lijn zit. En dat er dus ook meer vertrouwen is in de wetenschap. En dat dat iets is wat bijvoorbeeld afgelopen 2 jaar tijdens de coronapandemie en nog wel eens veel aan ontbrak. Dat veel mensen het vertrouwen niet hadden in de werking van de vaccins. Veelal omdat ze het niet begrepen. En dat op het moment dat jij een manier van communiceren hebt die aanslaat bij een bepaalde groep, dat je dan dat deel van het vertrouwen weer kon herstellen. En dat hoeft niet per se door middel van rapmuziek te zijn. Maar ik vond het wel wel inspirerend. Maar is dit een Nederlandse rapper? Even kijken, hij komt uit Wales, geloof ik. Oh ja. Ja. Want het klinkt ook wel een beetje, volgens mij is bijna iedere docent op het moment wel aan het pogen om af en toe iets te rappen. Of in ieder geval... Ja. En ook Sesamstraat, die DT-liedjes maakt, zodat je het allemaal goed kunt onthouden. Dus het is wel eigenlijk een hele logische ontwikkeling. Maar aan de andere kant weer zo fascinerend dat dingen wel behapbaar worden als het in muziek gegoten is. Ja, het is heel interessant. Ik denk dat het ook lang niet voor iedereen zeg maar een manier is die dan direct zal aanslaan. Of voor iedereen even geschikt is. Maar het is wel tof om te zien dat hij daar ook een soort achtergrondvisie op überhaupt het vertrouwen in samenleving, instituties en wetenschap op nahoudt. Ja. In het verhele verhaal over communicatie. En ik zie trouwens ook, hij is in dienst als adviseur wetenschapscommunicatie aan de Universiteit Leiden. Ja, ik zie het ook net. Ja. Ja, wat grappig. Dus dat is een dat is dus een Engelstalige. Hij is ook een meester, zie ik. Ja, dus, ja precies. Dus, ook een onderwijsachtergrond inderdaad. Een hoogopgeleide wetenschappelijke rapper. Ja, een profiel mooi. Dat je niet zo vaak ziet, maar dat wel tot mooie resultaten leidt. Ik vind dat mooi. Ja, ja, precies. Nou, ik zit ondertussen even te kijken of ik iets kan vinden van John Chase. Maar, ja, ik zat ook al te kijken, ja. Maar hij rapt dus over maanlandingen, biodiversiteit en het periodiek systeem. Dus het is echt een beetje een middelbare schoolwetenschap die hij dan behapbaar maakt, als ik het goed begrijp. Ja, het is inderdaad wel erg toegankelijke wetenschap, inderdaad. Dus wel basis... dingen, geloof ik. Ja, ik heb me er verder ook niet zijn hele albums afgeluisterd, hoor. Zou dan een soort van rap zijn van argon, fluoride, koolstofdioxide? Ik zie vind voor jou al leuk, een hele mooie carrière hier bij NPO Radio 1. Hebben we Gavin, de wetenschapsrapper. Kan iemand even een beatje gooien? Als je nou doe jij maar beatboxen. Ja, nee, maar ik vind het wel leuk dat je dit nu ook ziet. Terwijl zeg maar boodschappen in rapmuziek is natuurlijk niet vreemd. Maar dat kennen we veel meer vaak met politieke lading of met protestsongs, et cetera. Ja. En dat het nu ook een soort... Ja, dat een soort ook, wetenschap dat is, op zich weer wordt. Ja, precies. Precies. Ja. Het wordt een beetje theoretisch beschouwd bijna. En dat vind ik wel gaaf. Ja, ja, en op een universiteit als Leiden is het ook wel weer grappig als het toegepast wordt. Ja. Volgende onderwerp, Gavin. Ja, ik zag dus ook een artikel. En dat gaat eigenlijk over hetgene waar wij als Nederland het liefste over praten. Laat ik jullie één gok doen. Het weer. Nou, dankjewel. Dankjewel. Draai al wat langer mee. Voetbal. Ja, zoiets. Ja, dat is toch voetbal. Ja? Nee, inderdaad het weer. Het was een heel leuk bericht over, ga ik het nog eventjes opzoeken, over een jonge Jippe. Hij is 19 en hij heeft eigenlijk een ontdekking gedaan. In klimaat, weer, land. Wat wel grote gevolgen heeft voor het onderzoeksveld. Die Jippe, die is 19, die heeft na zijn school onderzoek gedaan naar waarom Nederland zo opwarmt. Want dat is natuurlijk zo blaf heet de afgelopen tijd. En hij had het ook heel erg warm. En toen gingen ze toch ook afvragen, hoe komt het nou dat het in Nederland zo warm is geworden? En de algemene consensus van heel veel wetenschappers is dat komt door de CO2 in de lucht en de grote aantallen broeikasgassen die in de lucht komen hier. Wacht heel even hoor, maar dit is een artikel over Jippe die zich ging afvragen waar de opwarming van de aarde vandaan kwam. Ja, had hij nog niks over vernomen verder? Nee, het ging, laat ik even wat duidelijker zijn, het ging over de opwarming van Nederland. Okay. En het was dus algemeen eigenlijk aangenomen dat dat kwam door de CO2, maar Jippe die zat van ja, ligt het daar echt aan? En die ging naast zijn studie, naast zijn school, ging hij kijken hoe dat of er andere mogelijkheden waren. En hij ging kijken naar de windrichting. Want hij had een vermoeden, het zegt een weernerd volgens mij, hij had het vermoeden dat de windrichting was veranderd. Dus hij heeft van volgens mij 150 jaar de weerrichting geanalyseerd in Nederland. En is erachter gekomen dat die dus is gedraaid. Van voornamelijk wind uit het oosten en zuiden, of vanuit het oosten en noorden naar wind uit het zuidwesten. En dat dus een reden was dat Nederland ook een stuk meer is opgewarmd. En dat heeft dus best wel veel teweeg gebracht in de wereld van de klimatologie. En zijn artikel is zelfs opgenomen in het International Journal of Climate. Wat best bijzonder was voor een jongen van 19. Ja, zeker. Ik vond het een heel interessant artikel. Ik vond het ook een beetje een vervelend artikel, want ik ging me gelijk afvragen, komt dat veranderen van die windrichting dan niet ook weer door broeikasgassen? Dat vroeg ik me gelijk af en dat stond er niet in. Ik heb ook nog gegoogeld, dat artikel nog opgezocht, gekeken. Maar daar stond het niet in. Het was echt een heel wetenschappelijk artikel van, ik heb de data geanalyseerd en de windrichting is veranderd, waardoor Nederland heter is geworden. Niet alleen de broeikasgassen, maar ook doordat de wind is veranderd. Punt. Ga hiermee verder. Ja. Het is een redelijk recente publicatie en er wordt verwacht dat er nog wel meer op wordt gereageerd. Maar eigenlijk, hij heeft dus er is hem iets opgevallen in de weersverschijnselen van de afgelopen tijd. Dat heeft hij geregistreerd. Dat is opgepakt omdat niemand anders dat nog had geregistreerd. Nee. Maar de volgorde van oorzaak en gevolg, daar moet eigenlijk nog even naar gekeken worden. Dat vond ik wel. Dus ik vond het mooi dat zo'n jongen van 19 eigenlijk tegen de complete stroom van wetenschappers inging en dacht, weet je, ik ga dit gewoon zelf eventjes uitzoeken en ik ga zelf alle data analyseren. Maar ik vond het wel jammer dat er dus nergens verder op in wordt gegaan. Maar misschien, het is een redelijk recent artikel. Het stond dus vanochtend in de krant. En, weet wat deze Jippe nou allemaal losmaakt. Ja, 19 jaar pas, hè? Ja. Vind ik toch mooi. Dat wilde ik eventjes benoemen. En dus kan je al die hitte ook een beetje blamen aan de wind. Ja, en wel mooi dat je ook toch ergens in een bijzin even zegt, het is dus wel een nerd. Ja, maar ik... ik vind dat iets heel positiefs. Ja, want hij heeft dus elke avond na zijn school en zijn studie... heeft hij dus op zijn kamertje door allemaal weerarchieven gebladerd. En alles opgeschreven en genoteerd. Ja, en elke windrichting. Ja. En niet alleen in Nederland, maar ook windrichtingen in de landen om ons heen. En hij heeft een hele dataset. En ook geleverd aan het KNMI, wat ik nu lees. Dat het KNMI Jippe wel heel erg heeft bedankt voor de dataset. dat het zeer waardevol is verder. Om te weten waar de wind vandaan komt in heel Nederland. Heel erg bedankt, Jippe. ze hebben hem ook uitgenodigd voor een gesprek. Maar ze hebben nog geen officiële uitnodiging ontvangen. En Jippe die heeft wel gezegd, het is voor ons op fietsafstand. Dus ik kom graag een keer langs. Nou. Dus wie weet zit er een baan voor Jippe. Ik zou hier, ik mooi, word hier heel graag van op de hoogte gehouden. Ja, maar ik ben ook wel heel erg benieuwd waar dit nu, hoe dit nu verder gaat. Of waar dit heen gaat. Ja, waar dit heen gaat. Dus, met windkracht 4. Dus we gaan Jippe volgen. Wie weet wordt hij nog een enorm bekende naam in Nederland. Ja, maar dat is wel grappig ook überhaupt. Waar stond dit artikel in? In de Telegraaf. Het was een soort van verdiepingsartikel op Jippe. En ook zijn vader trouwens, die hiermee ook bij had geholpen. Oh, ja. Maar ik wil het lekker bij Jippe houden. Jippe Hogeveen. Mocht je luisteren, we vinden je heel cool. Ja, we zijn fan van Jippe. Je heel cool. Nou ja, het kan nog alle kanten op gaan. Het kan echt een heel kneuzig verhaal zijn van een jongen die echt niets beters te doen had dan alle windrichtingen van de afgelopen tijd op te schrijven. Of inderdaad het verhaal van een 19-jarige jongen die gewoon echt baanbrekende onderzoek heeft gedaan, wat het KNMI per ongeluk links had laten liggen. Ja, maar daar lijkt het nu wel op. Want omdat het ook is opgenomen door echt een gerenommeerd internationaal tijdschrift. En dat gebeurt nooit door dat soort jonge mensen. Meestal moet je daar gewoon allemaal titels en weet ik veel wat voor hebben. En dit is gewoon een student wiskunde en informatica die houdt van cijfertjes en het weer. En die is wel gewoon opgenomen. Dus het lijkt er wel op dat hij dus een soort van baanbrekend iets heeft wat gewoon niemand is opgevallen. En waar hij dus mee is gekomen. Dus ik ben benieuwd wat dit verder doet. Ik vond het dus jammer dat er dus geen antwoorden waren op mijn verdere vragen. Maar, maar dat komt allemaal dit nog. Dit is ook bij komt deze follow-ups, oproep. Hè? Op het moment dat u meer informatie heeft over Jippe, dan horen kent we dat u graag. Jippe of bent u Jippe? Kent of bent u Jippe? 0800-1121 of een appje. We praten zo verder over de kranten van vandaag. Maar we luisteren even naar een rapper die niet bepaald wetenschapsrapper is, maar gewoon een hele goede rapper. We horen vrij weinig, vind ik, van hem in Nederland. Zijn naam is Engel. Goed bevriend en graag samenwerkend met Paul de Munnik en in dit geval Typhoon. Misschien wel gelukkig, Engel. Misschien ben ik wel gelukkig. Laat niemand het horen. Dit is hoogverraad. Misschien ben ik wel gelukkig. Maar ben zo gewend te wachten op wat nog komen gaat. Wat ik nu voor handen heb is om ze dicht te knijpen. Ik vrees dat ik gelukkig ben. Begin van het einde. Het grote zwart moest keer op keer gevuld worden met meer en meer. Onvrede, de brandstof voor mijn motor van verlangen. Kromme lijnen boog ik recht. Scherpe randen dronk ik weg. Dan hoefde ik niet in verantwoordelijkheid te blijven hangen. Dan kon het door, dan had het zin. Zo hield het zeurend kind in mij al die tijd gevangen. Maar misschien ben ik nu wel gelukkig. Laat niemand het horen, dit is hoogverraad. Misschien ben ik wel gelukkig. Maar ben zo gewend te wachten op wat nog komen gaat. En ik zei, I'm just passing by. Hecht je vooral nou niet aan mij, schat. Het is een kwestie van tijd voor ik weer verder reis. En alleen op die trein stap. Ben altijd onderweg, altijd onrustig. Onrustig. Te nuchter voor sprookjes, geloof niet in lang en gelukkig. Het is zoeken, vinden, vluchten. Ik heb de muren verstevigd. Ik verdedig mijn rijk. Ik heb een gracht gegraven, brug opgehaald. Maar voor de poort verscheen jij. Alsof er iets buitenaards in het spel is. Ik wil het niet. Haal het weg. Het is geweldig. Ik weet niet hoor, het is een trip met niks op. Een ruimte vol mensen in een waas ligt ze op. Dacht dat ik heel wat wist en heel wat was. En je wil van glas. Little did I know, het was verzonnen. Ik dacht ik wou een bastion, maar was een bange jongen. Steeds dezelfde film in de 12e ronde, waar ik neerga als een vlinder en besluit rups te worden. Misschien te lang doorgegaan. Morgen sta ik op en zijn mijn woorden waar. Misschien ben ik wel gelukkig. Laat niemand het horen. Dit is hoog verraad. Misschien ben ik wel gelukkig. Maar ben zo gewend te wachten op wat nog komen gaat. Maar wat ik nu voor handen heb is om ze dicht te knijpen. Ik vrees dat ik gelukkig ben. Begin van het einde. Stonden samen op de parade, Paul de Munnik en Engel. Hebben ook heel veel liedjes al samen gemaakt. En een daarvan hoorde je nu Misschien wel gelukkig. Dit is de zaterdag. Inderdaad, dit is de zaterdag en je luistert naar een overzicht van de kranten van vandaag. Hartstikke handig natuurlijk, hoef je ze zelf niet meer te lezen, want je bent helemaal bijgepraat als je deze uitzending hebt gehoord. En dat is dan dankzij Jens Bosman en Gavin Mooy, die hier bij mij aan tafel zitten. Eens even denken, we waren aanbeland bij, volgens mij weer bij Gavin, of niet? Nee. Bij jou, Jens, ja, sorry. Ja. Nee, dat geeft niet. Ik wil het eigenlijk even hebben over de middeleeuwen. Tuurlijk. Als we het hebben over de middeleeuwen, wat is dan het eerste waar jullie aan denken? Poep, plas, op straat. Ratten. Nice. De pest. Ja. Heksen. Heksen. Oh ja. Ridders. De ronde tafel. Het eerste was inmiddels best wel een stuk of 7. Dus dat is een aardig lijstje. De Volkskrant heeft een artikel over de middeleeuwen. Of eigenlijk over een schrijfster die een boek heeft geschreven over de middeleeuwen. En dan niet alleen de middeleeuwen, maar de positie van vrouwen in de middeleeuwen. Oh. De middeleeuwen worden altijd gezien natuurlijk als een donkere tijd. De Dark Ages in het Engels. Maar dat beeld is eigenlijk volstrekt achterhaald. En dat is iets dat historici al jaren weten. Maar in het algemeen kijken we nog altijd, nou ja, zoals jullie associëren met de middeleeuwen. Dat is hoe over het algemeen er nog steeds naar wordt gekeken. Maar dingen zoals de heksenvervolgingen, dat zijn dingen die eigenlijk zijn uit de 16e en 17e eeuw. Veel later. Dat is veel later. Oh. Dus dat is inderdaad een beetje een gek achterhaald beeld. Mm-hmm. Nou is het ook zo dat er de afgelopen 10 jaar heel veel stappen zijn gemaakt in het bestuderen en verder het gedetailleren en bestuderen van bronnen uit die tijd. Dus de afgelopen 10 jaar weten we veel meer over hoe die tijd er daadwerkelijk uit heeft gezien met dynastieën en ook wat er bewust weggevaagd is uit de dynastieën van onze geschiedenis. Dat is super interessant. Wat er bewust is weggevaagd uit onze geschiedenis. Ja, ik ga hier nog even verder op. Is goed. Sorry, praat jij maar door. Ja. Ik ben zelf geschiedenisstudent. De historische term hiervoor is historiografie. En dat gaat eigenlijk over het beschrijven van de geschiedenis. Dus op het moment dat jij een historische bron bestudeert, dan is het altijd belangrijk om ook te beseffen wie die bron heeft geschreven en welk doel erachter zit. En het is in de geschiedenis meer dan eens gebeurd dat er historieën en beschrijvingen zijn geweest van het verleden die passen bij het beeld van het heden op dat moment. Om een soort aan bijvoorbeeld nation building te doen of aan het opwekken van tradities, et cetera. Nou heeft de Britse cultuurhistoricus Janina Ramirez, en daar gaat dit artikel over, een boek geschreven dat probeert de positie van vrouwen in de middeleeuwen in ere te herstellen. En zij beschrijft eigenlijk hoe bijvoorbeeld een Engelse koningin uit de 10e eeuw door haar broer, die eigenlijk haar positie wilde overnemen, bewust uit de annalen van de geschiedenis is gewist. Maar tegelijkertijd heel veel invloed heeft gehad op het opbouwen van het Groot-Brittannië van die tijd en daarmee ook het Groot-Brittannië van nu. Mm-hmm. En dat is super interessant, want het beschrijft eigenlijk meerdere dingen. Het gaat heel erg over hoe kijken we naar de middeleeuwen als geheel. Maar ook hoe gaan we om met de geschiedenis en hoe wordt ons beeld van de geschiedenis gevormd. En ook van en hoe kijken we naar bronnen en hoe zien we dingen objectief of subjectief, zeg maar. Dit soort dingen vind ik als geschiedenisstudent altijd heel interessant. Omdat ik het idee heb dat we heel vaak de neiging hebben binnen een bepaald kader van hoe wij denken dat een tijd was, ook naar een bepaalde bron te kijken. En niet te denken van, zit er ook een motief achter van degene die een bepaald stuk over de geschiedenis heeft geschreven. Het is misschien een beetje ingewikkeld. Ja. Maar om het wat concreter te maken, zoek ik heel even dat stukje op. zij bladerde door de catalogie van middeleeuwse boeken En daar vond ze teksten die verwees naar teksten die door vrouwen waren geschreven in de middeleeuwen. En die werden dus in de 16e en 17e eeuw, waarin we het dus al hebben over die tijd waarin het veroordelen van heksen plaatsvond, werden die teksten als minder waardevol geschat. Dus in de 16e en 17e eeuw zijn teksten die in de middeleeuwen zijn geschreven door vrouwen bewust verwijderd uit bibliotheken. Waardoor we nu het beeld hebben dat vrouwen in de schreven. Middeleeuwen helemaal niet schreven. En dat ze helemaal geen gelijkwaardige plek hadden in de maatschappij. En zo zie je hoe dat door de jaren heen zo'n beetje kan verschuiven, terwijl het eigenlijk een beeld is dat veel meer past bij een latere tijd. Dus, maar we denken nu eigenlijk dat eigenlijk pas sinds de jaren 70 van de vorige eeuw de vrouwen steeds gelijkwaardiger zijn geworden. Maar er kan dus een periode zijn geweest dat vrouwen veel gelijkwaardiger waren dan dat we nu denken dat het nulpunt was. Ja, nou ja, in elk geval is het is natuurlijk niet zo dat vrouwen ooit even gelijkwaardig waren in die zin als mannen. Mm. Of misschien wel, maar dat is totaal onzeker te zeggen over een tijd van 1000 jaar geleden. Maar er valt op basis van de manier waarop we nu naar bronnen kunnen kijken van die tijd wel te zeggen dat ons beeld van een maatschappij waarin mannen helemaal boven vrouwen staan wel heel erg achterhaald is. Ja. En dat is super interessant. Dat betekent ook dat we ook in het Westen tijden hebben gekend waarin vrouwen dus ook vorsten waren en aan de macht waren en heel veel invloed hebben gehad. Zelf ook bijdrage hebben geleverd aan het schrijven van bronnen, het besturen van landen, het runnen van bedrijven of van stukken land. En nou ja, dat is iets wat eigenlijk helemaal niet past in ons beeld van hoe de middeleeuwen was. Nee, ja. het zijn wel uitzonderingen van. Maar want dit is dan specifiek over vrouwen, maar het kan natuurlijk ook zijn dat een koning zijn voorganger, ook al was de man, helemaal gewist heeft uit de geschiedenis. Ja. Als dit soort dingen gebeurden. Zeker, dat is ongetwijfeld ook gebeurd. Ja. Ja, maar in dit geval gaat het er dus ook over hoe er een periode in de geschiedenis is geweest waarin we bronnen die zijn geschreven door vrouwen hebben geacht als minder waardig en minder belangrijk. Met als effect dat eigenlijk die hele geschiedenis van de vrouwen in de geschiedenis de geschiedenis van de vrouwen in de geschiedenis. Ja, god, ik maak, ja, het is vrij, ja, vroeg. Maar ja, nou voor mij ook, dus ik probeer te volgen. Maar dat is hoe weet zij dan dat dit wel waar is? Want je kan natuurlijk ook weer denken dat iemand ooit motieven heeft gehad om te doen alsof vrouwen belangrijker waren dan dat ze waren. En daar weer bronnen van. Het is allemaal het fake nieuws uit het verleden is best wel moeilijk te controleren natuurlijk. Ja, en er is in de geschiedenis heel veel sprake geweest van bewust verdraaien en misbruiken van de geschiedenis voor eigen gewin. Ja, dus het kan in zekere zin, kun je dingen al heel snel als propagandistisch opvatten. Ja. Maar ja, haar uitgangspunt is het in ere herstellen van vrouwen met veel invloed uit de middeleeuwen. En op die manier dat beeld bijstellen. Ik heb me net voor een podcast heel erg verdiept in de Hanse-geschiedenis. Okay, dus de handelsgeschiedenis in het oosten van Nederland. Net na de middeleeuwen, bijna nog tijdens de middeleeuwen. En ik bedenk me nu pas dat in die hele geschiedenis geen vrouw voorkwam. Ja, ik zit me ook te bedenken. Kennen jullie een invloedrijke vrouw uit de middeleeuwen? Ja, je hebt wel. Ja, jij weet dat beter als geschiedenis. Maar en ik baseer me op Netflix-series. Maar je hebt wel koninginnen in het verleden. Volgens mij Portugal. Zeker. Ik moet denken aan Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc is het bekendste voorbeeld. Ik denk het wel, maar is dat niet later? Nee, dan heb je het over 14e eeuw. Dus dat telt nogal. Laat middeleeuwen. Nee, ja, verder. Als we het hebben over rollen voor vrouwen in die tijd, dan was het bestuur en leiden van landen wel veel voorkomend in die zin. Maar bekende namen zitten daar niet echt tussen. Maar wat zij ook beschrijft is dat eigenlijk de middeleeuwen was een inherent christelijke, diep christelijke samenleving. En dat bood vrouwen op een bepaalde manier ook een ontsnapping aan het heel erg huiselijke rolpatroon leven. Door bijvoorbeeld in het kloosterleven te gaan zitten, waar ze heel erg gefocust bijvoorbeeld met God bezig konden zijn en konden gaan schrijven. En zo eigenlijk veel individueler konden bezig zijn dan dat ze dat los van het christelijke leven konden doen. Dus zij beschrijft ook hoe we eigenlijk bijvoorbeeld in de Romeinse samenleving en in latere samenlevingen zijn we veel collectiever bezig geweest, ook veel meer gezin en familie. En in de middeleeuwen was dat veel individueler binnen het christendom, wat vrouwen de kans gaf om zich daaraan te ontsnappen. En dat is al super interessant natuurlijk. Sowieso dacht ik dat vrouwen niet konden schrijven. Dat het alleen maar mannen waren in die tijd. Ja, als je mijn handschrift niet ziet, dan jij wordt dat onmiddellijk ontkracht. Jij kunt nog steeds niet schrijven. Er zijn heel veel mensen trouwens die nu niet kunnen schrijven. Echt? Ja, ik kom echt uit een verkeerde generatie, wat dat betreft. Ik ben echt opgegroeid met een toetsenbord op schoot. Ja. Kun je schrijven? Ja, heel mooi. Vroeger vonden mensen... Hoe oud ben jij, Kevin? 24. Oh, ja. Vroeger vonden mensen altijd dat ik een vrouwenhandschrift had, omdat het zo netjes was. Ja, nou, dat is ook weer heel raar. Maar goed, dat is weer een heel ander onderwerp. Dat zijn mijn leraar. Je schrijft als een meisje. Je schrijft als een meisje. Ja, dat is me een keer verteld. Ja, maar dat ik weet, dat is weer een heel nou weet ik niet of dat nou een compliment was. Maar goed, maar wat ik heel leuk vind, blijf dat vooral doen. Dus mensen nu allemaal namen uit de geschiedenis gaan sturen via de app. Jou komt ze misschien bekend voor. Wiebrand zegt Hildegard von Bingen. Ja, dat is wel een van de bekenderen. Componist. Ja, jij woont vast in de componistenbuurt, dat je dit weet. Nee, ik studeer muziekwetenschap ook. Oh, dus Hildegard von Bingen. Multitalent. Hildegard von Bingen is een geestelijke. Echt? Is dat geen... Oh god, dan ben ik weer helemaal... Maar ook een vrouw hebben we het over. Misschien is het, was ze dat allebei, want Wiebrand zegt dat ze... Hildegard een, van Bing is een componist ook. Multitalent, zegt Wiebrand dus. Nou, het is leuk dat jullie haar allebei van de andere kant kennen. Hans Maas komt met Jacoba van Beieren, die naam ken ik zelfs. Tuurlijk. Ja, en dat Ineke zegt dat ook. Leuk. Arie komt ook met Hildegard von Bingen. En het is echt wel leuk. Ja, en Marine zegt, de vrouw in de middeleeuwen. Dus die vond het toen al saai. Ja, maar dat is toch een interessant artikel. Daar zitten we hier toch voor, Marine. Je nodigt de geschiedenisnerd uit en je weet wat je krijgt. Ja, nee, maar dat is toch ook het leuke dat je dat voor ons hebt gevonden. Iets interessanter te maken. In 2017 is het DNA geanalyseerd van een tand van een vikingstrijder. Om vooral te kijken waar komt hij vandaan en wat is die achtergrond. Dat bleek een vrouw te zijn. Oh, echt? Ja. Oh, wauw. Dus dat is wel super tof. Had je gewoon vrouwelijke vikingen dan? Ja, zeker. Maar die waren ook aanvoerders, landveroveraars. Maar dan de moet eerste dan ook... kolonisator van IJsland was een vrouw. Wow. Dan moet dat dus ook bij die Hansen op die schepen moeten vast. Dus ook vrouwen... Ja. En die zijn gewoon allemaal eruit geschreven. Nou, ik vind het wel een interessant gesprek. Toch wel, hè? Fijn. Nee, bedankt. Wij ook. Ik ga er wel op aan. Fijn. Marinus, die komt nu wel. Die link had ik ook nog niet gelegd. Jullie misschien wel. De beentjes van Sint-Hildegard. Dat verhaal van Herman Vinkers. Oh. Dat komt dus van blijkbaar van die Hildegard. Ja. En Joris geeft nog even de naam van Catharina van Kleef van Gelre door. De hertogin. Dank. Dankjewel, Joris. Ik vind het leuk even die vrouwennamen zo over tafel hier. Ja. Dan komen we nog bij een artikel van jouw hand. Ja. Nou, niet van jouw hand, van jouw ogen, van het lezen, Kevin. Van mijn ogen, ja. Nou, het is eigenlijk een gemis aan artikelen wat ik had in de krant. En dus iets wat mij daardoor juist opviel op een negatieve manier. Want ik dacht, ik lees normaal gesproken niet heel veel de krant. Dus voor deze uitzending werd ik wel gedwongen om de kranten te bekijken. Waarom lees jij de krant niet? Ik ben zo'n NOS-app gebruiker. Oh, alles digitaal. Maar ja eigenlijk heel veel daarvan komt eigenlijk toch ook weer. Ja. Uiteindelijk wel. Maar ik was toch wel benieuwd hoeveel er over de hongersnood in Afrika in zou staan. Want ik gewoon op een willekeurige Klinkt heel raar, maar ik ben daar best wel begaan mee. Ik vind dat een heel heftige ontwikkeling daar al. Ik vind het heel heftig dat al die mensen daar enorm lijden. Ik ben er ook wel gevoelig voor. Ik ben best wel een persoon die dat me wel aantrekt, dat soort dingen. En ook omdat we de Oekraïne-crisis en die vluchtelingencrisis hier het nieuws helemaal overnemen, is er heel weinig ruimte voor het nieuws uit die andere plekken. Dus ik ging vanochtend ook wel heel even kijken van, kan ik ergens in een krant iets van nieuws over Afrika vinden? Alle kranten doorgelezen. Ik kon niks vinden tot ik door de Telegraaf bladerde. Oh. En daar vond ik wel een artikel over Afrika. Maar dat was niet wat ik hoopte dat het was. Ik zal eventjes de titel, de kop voorlezen. Dat was selfie sturen vanaf piek Kilimanjaro kan vanaf nu. Dus de techniek staat, dus ze hebben geen eten, maar je kunt wel je selfie doorsturen. Ja, sinds deze week is er dus internet op de piek van een van de meest toeristische attracties van Afrika. De Kilimanjaro op de grens van Tanzania en Kenia. Daar heeft de regering van Tanzania heel veel geld aan uitgegeven. Om toeristen op die top van de Kilimanjaro internet te geven als ze daar zijn. En dat kan vanaf nu. En de Telegraaf heeft er heel enthousiast over geschreven. En ook dat dit een mooie ontwikkeling is in Afrika. Dat het dus ook in de trend zit dat er steeds meer internet komt. En dat mensen steeds meer toegang hebben tot het wereldwijde web daar. En dan zeggen ze uitdaging blijft nog wel dat de mensen individueel nog niet zoveel op internet kunnen komen. En dat ze daar nog niet zoveel worden tot gepusht. Dus daarin loopt Afrika nog wel achter. Maar ze waren heel, heel vrolijk. Zeggen, nou, goed nieuws vanuit Afrika. Ze hebben internet. Ja. Maar ik vond het eigenlijk heel problematisch dat het enige nieuws dat was. Dat mensen doodgaan van de honger. Ik bedoel, maar wel. Ja, maar ze kunnen wel kunnen even googlen. Ze kunnen wel even een selfie sturen als ze op zoek gaan naar water. Kunnen ze wel laten zien. Kijk, hier naar beneden vinden. Hier is ook geen water te vinden, jongens. Maar dan kunnen ze dat wel via internet communiceren. Het is bijna grappig omdat het zo zuur is. Hè? Ja, maar dat vond ik ook. Ik wist bijna niet of ik dit moest zeggen, omdat het zo'n zuur bericht is van mij. Maar ik vond het toch wel opvallend. Dat dus het enige bericht in alle kranten van dit weekend is over Afrika. Dat ze feest. Er is internet op de top van de Kilimanjaro. Maar je kunt natuurlijk ook niet iedere zaterdagochtend in de krant zetten. Er is nog steeds honger in Afrika. Nee, dat is waar. Maar ik denk wel dat er genoeg aspecten zijn als we zouden gaan kijken en gaan zoeken waar je wel nieuws over kan vinden. En waar wel gewoon updates over zijn. Want ik ben wel benieuwd of er nou daar al regen is gevallen. Of het regenseizoen is begonnen. Of er dat hulp onderweg is. Oh, inderdaad. Of er hulp onderweg is. Of er geld is ingezameld. Waar het geld heen gaat. Hoe mensen worden geholpen. Ik heb er niks over gelezen. En wel elke detail van Oekraïne en elk detail in Ter Apel. Ik vind het prachtig dat jij het graag wil weten, maar hoe verder van je bed, hoe minder mensen het willen weten, hoe minder mensen de krant gaan kopen of aanklikken. En dat weet ik ook. Ik vind het wel heel mooi dat je niet alleen bent gaan zoeken naar die artikelen, maar dat je ook registreert dus dat de Telegraaf heel vrolijk over zo'n ontwikkeling schrijft. Ja, en dat vind ik dus eigenlijk heel slecht. Want zij hebben zelf dus niet geregistreerd van het is misschien een beetje gek dat er heel weinig is, maar wel internet. Ja, nergens. Maar nee. Dat zou ik juist doen als ik dan zo'n artikel schrijf. Ja. Ik zie hier ook, internet Afrika stijgt naar top. En dan hebben ze dan als foto een olifant voor de Kilimanjaro, weet je wel. Het is gewoon een heel leuk, vrolijk berichtje. En ik had dan ergens nog benoemd van, maar ze hebben allemaal nog wel honger en gaan dood. Weet je wel? Om het nog even iets meer gelaagdheid te geven. Maar ik denk wel dat daar bij de Kilimanjaro op zich mensen het beter hebben dan op andere plekken. Want al die toeristen komen daar om die selfies te maken. En ik weet niet of ze niet komen als ze niet kunnen Instagrammen. Dat is een beetje lastig natuurlijk. Nee, dat is waar. En misschien is het ook wel weer zo dat het ook wel weer voordelig is voor de mensen die honger hebben. Want misschien komen er nu al meer mensen daarheen. Om een selfie te maken. Dat er Instagram is en dat ze kunnen tokken op de top. Ja. Be real. Ja, be real op de top van de Kilimanjaro. Dat kan niet. Een olifant op de achtergrond. Ik zit nog steeds te wachten tot die van mij nu afgaat. Maar ik denk niet dat moet gaat jij gebeuren. Een be real tijdens dit programma, denk je? Het lijkt me wel leuk. Heb je be real, Jens? Ja, zeker, maar hij komt meestal niet om 6:00 ochtends. Weet de Radio 1 luisteraar wat het is? Nee, ik denk het niet. Moeten we het uitleggen? Ja. Be real, dat is een soort van de nieuwste social media voor jongeren. En mijn moeder blijkbaar heb jij het ook eigenlijk. Ik be real, ja. Oh, wat leuk. Dan wil ik je eigenlijk wel toevoegen. Ben ik wel benieuwd hoe real je bent. Ja. Maar ik zal het nog even uitleggen. En daarop krijgt iedereen in heel Europa, dat is per continent, iedereen in heel Europa krijgt op hetzelfde moment een berichtje van, hey, be real, je hebt 2 minuten om een foto te maken. En dan moet je dus op dat berichtje klikken en dan kan je een foto maken. Maar op het moment dat je een foto maakt van wat jij ziet, wordt er ook een selfie gemaakt. Dus je hebt eigenlijk het complete plaatje van wat jij op dat moment bent en ziet, heb jij dan in jouw fotootje en je vrienden kunnen dat dan zien. Dus jij ziet eigenlijk wat al jouw vrienden op dat moment aan het doen zijn. En ik vind het een hele fijne social media, want het is minder verslavend dan Instagram bijvoorbeeld. Want maar 1 keer per dag doen? Je kan het maar 1 keer per dag doen. Dat is helemaal niet waar, want je kunt gerust 6 uur te laat berielen. Ja, dat is waar, maar je kan maar 1 foto maken. En het is zo, het is wel leuk, van als je 6 uur te laat bent, want je moet binnen die 2 minuten een foto maken. En als je dat niet doet, dan staat er bijvoorbeeld, Gavin Mooi was te laat. Ja, dat vind ik ook mooi. Dat er onder staat dat je te laat was. Dus dat je niet real bent. Heel erg, ja. Ja, maar het is dus om wat meer die echtheid van de social media, of in ieder geval de nepheid van Instagram tegen te gaan door real te zijn, be real. Dus mocht je het willen downloaden en met je vrienden willen doen. Volg ons toe. En nu praat je dus 3 minuten over. Terwijl je ook over de honger in Afrika had kunnen praten, Kevin. Dat is, wat flauw dit. Ja, sorry. Maar het is wel, ja, het is wel echt, zoals je dan ook mag zeggen, een dingetje. Dus het is wel leuk om heel even te kijken. Maar we hebben nu inderdaad alle 3 geen opdrachten om te berielen. Dus we gaan het niet terugzien op onze. Terwijl het toch echt gebeurt. Jammer. Dankjewel Jasper voor de naam van Mechtot Ten Ham. Hij zegt, verdiep je daar nog even in. Een vrouw dus uit de geschiedenis. Anna Beins, schrijfster uit de 16e eeuw. Dat is ietsje te laat eigenlijk, Sylvia, maar toch ook wel weer leuk. Joris komt met Christiane de Pisan. Ik vind het echt heel leuk dat mensen allemaal eventjes belangrijke vrouwen uit de geschiedenis doorgeven. Ja. En er wordt hier in ieder geval heel druk meegeschreven. En dan hebben we ook nog, hebben we ook nog tijd voor. We hadden het eerder in deze uitzending dus over de wetenschapsrapper, John Chase. Kunnen we een stukje laten horen inmiddels? Dus even luisteren naar John Chase. There's a problem, or maybe a couple. Haven't you heard? The wildlife is in trouble. Yep. Orangutans, rhinos, some bears and trees. And the world of these species, not just these. We depend on the forest, the lungs of the earth. We cut them all down, it's the wildlife that it hurts. Yeah, we need stuff, but a healthy planet comes first. So let's be the doctor, the cure and the nurse. Okay. Cause every choice that we make has an impact. Like the type of palm oil that we bring back from a shop visit. That simple decision can threaten wildlife or assist in this vision. And online posts make a whole lot of difference. Nou, ik weet niet hoe John Chase dit wist, maar ik hoor hem toch echt zingen over dat online posten een enorm verschil kunnen maken. Dus ja. hij zit gewoon mee te luisteren. Wat zeg je? Ik denk dat het is. Ik denk ook dat het is. Jens Bosman die kwam met het artikel over John Chase, de wetenschapsrapper uit Leiden. Die rapt dus over wetenschap. En weet op die manier dus weer dingen naar een grotere doelgroep te brengen. Hebben we dan ook eventjes een stukje van nog meegekregen. Ik ben er niet helemaal kapot van, moet ik zeggen. Maar het is best nou, ik vond het viel me niet tegen qua rap. Nee, dat was best wel goed inderdaad. Maar het is wel, denk ik, voor een toegankelijk jong publiek misschien. Voor een kleinere doelgroep. Ik hoorde orang-outangs en leeuwen die in gevaar zijn. Ja, precies. Ja, er werd wel een hoop samengevat in één wetenschapsrap. Voor de playlist van Radio 1. Ik weet niet of die straks bij Duke Teerstra ook nog voorbij komt. Dat betwijfel ik eerlijk gezegd. Dan hebben we nog 2 minuten om even naar de komende week te kijken. Of misschien wel naar morgen. Je kunt natuurlijk morgenochtend starten met Dit is de Zondag luisteren. En wat voor nieuws staat er dan voor jullie nog op de planning? Voor morgen of voor de hele komende week? De komende week, ja. Nou ja, de focus voor de komende week gaat gewoon, gaat er een oplossing komen voor de crisis in Ten Apel op korte termijn? En wat wordt het überhaupt op lange termijn? Ik denk het antwoord al te weten, dat is nee. Het antwoord is nee. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik de totale apathie vanuit het kabinet vanuit de afgelopen week, ik word er de hele week al pislink van. ik word er gewoon echt heel chagrijnig van, heel cynisch ook. En er wordt de hele tijd gedaan alsof het een keuze is dat er, of alsof het geen keuze is, alsof het niet kan dat er geen opvangplek is, terwijl het een soort zelfgecreëerd beleid is dat mensen daar op het gras moeten slapen, dat mensen helemaal naar Noordoost-Groningen moeten voor een opvangplek, terwijl je 700 mensen binnen een uur ergens kan opvangen. Dus altijd op het moment, dat wil ik eigenlijk luisteraars meegeven, op het moment dat een regeringslid zegt dat kan niet, dat is niet zo, dan is het beleid, dan is het een keuze. Dan is er een keuze gemaakt om iets niet te doen. Ik hoop dat ergens daar een keer een omslag in gaat komen en dat die omslag niet gaat zijn, we nemen niet meer mensen op. Want dat betekent eigenlijk gewoon de PVV gelijk geven. Maar dat kan ook helemaal niet. Dat is ook niet hoe het werkt. We hebben gewoon een overeenkomst over. Ja. Dus dat gaat ofwel uit de klauwen lopen, of misschien nog goed komen komende week. En verder voor mij wordt het morgen heel interessant om te zien wat AZ gaat doen tegen Cambuur. Want dat is mijn clubje. Maar goed. Is Cambuur jouw clubje? Nee, AZ is mijn clubje. Nou ja, mijn ook. Ik kom uit Alkmaar. En ik kom uit Zaanstad. Dus die is al echt enorm naar AZ uit. Nou ja, alleen maar Alkmaar Zaanstreek tot 67. Echt wel. Dus dat is waar jij naar uitkijkt. Ook, mega, als enorme voetbalfan. Nou, dan dank ik jullie heel hartelijk voor het komen. Ik wens iedereen een goede week. En volgende week is er natuurlijk gewoon weer Dit is de Zaterdag. Bedankt voor het luisteren, het meedenken en alle berichtjes. Een heel goed weekend nog. Dag. Startende ondernemers opgelet. Hey, boekhouden.nl